konfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 17 listopada, minęła 23. Monika Mazruch-Szan, zapraszam na serwis Trójki. To przełom w polityce USA wobec Ukrainy. Joe Biden zezwolił na użycie amerykańskich rakiet do ataków w głąb Rosji. Powodzianie z Kłodzka wciąż bez zasiłków, ale wkrótce ma się to zmienić. Zajrzymy też na Podlasie na przegląd pieśni paraliturgicznych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zezwolił na użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do ataków w głąb Rosji. Informacje podają amerykańskie media, powołując się na przedstawicieli obecnej administracji. Ukraina ma przeprowadzić pierwsze ataki w najbliższych dniach. Informacje o zgodzie prezydenta Bidena na użycie przez Ukrainę systemów rakietowych dalekiego zasięgu ATACMS jako pierwszy podał dziennik New York Times, a za nim inne amerykańskie media. Prezydent USA podjął decyzję w tej sprawie po największym od miesięcy rosyjskim ataku z powietrza na ukraińską infrastrukturę oraz w odpowiedzi na wysłanie przez Koreę Północną 3000 żołnierzy do wsparcia rosyjskiej ofensywy w regionie Kurska. Oficjalnie Biały Dom milczy. Wysoki rangą przedstawiciel administracji Joe Bidena nie chciał odpowiedzieć na pytanie Polskiego Radia, czy zgoda na użycie przez Ukrainę amerykańskich systemów ATACMS dotyczy wyłącznie regionu Kurska. Decyzja Joe Bidena stanowi znaczący zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych. Ma ona miejsce na 2 miesiące przed objęciem urzędu przez Donalda Trumpa, który zapowiada ograniczenie dalszego wsparcia Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Broń dalekiego zasięgu dla armii ukraińskiej to jeden z punktów planu zwycięstwa, skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i dodał, takich rzeczy się nie ogłasza, rakiety same przemówią. Agencja AFP ocenia tymczasem, że decyzja Joe Bidena może sprawić, że inne kraje pójdą śladem USA. Według Le Figaro Wielka Brytania, a także Francja podjęły już podobne decyzje i zgodziły się na użycie przez Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu. Powodzianie z Kłodzka wkrótce dostaną zasiłki do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę mieszkań. Taką informację przekazał Polskiemu Radiu burmistrz Michał Piszko. Uczestniczył w spotkaniu z koordynującym działania na rzecz odbudowy terenów dotkniętych powodzią ministrem Marcinem Kierwińskim oraz wojewodą dolnośląskim. Burmistrz potwierdził, że do tej pory żaden mieszkaniec miasta nie otrzymał takiego wsparcia. Na ten moment tak, żadne z tych świadczeń nie zostało wypłaconych, podkreślam, do 200 tysięcy złotych. Niemniej jednak w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zapewnienie od pana wojewody, jak i również pana ministra, że w dniu jutrzejszym mają trafić na konto gminy miejskiej Kłodzko pierwsze pieniądze w wysokości ponad 10 milionów na 104 pierwsze rodziny i będziemy jak najszybciej wypłacać te środki w poniedziałek i wtorek w przyszłym tygodniu. W podobnej sytuacji są inne gminy województwa dolnośląskiego dotknięte powodzią. Inaczej wygląda to w Głuchołazach w województwie opolskim. Tam wszyscy, którzy wnioskowali o rządową pomoc na odbudowę mieszkań po powodzi, otrzymują wsparcie na bieżąco. Od powodzi minęły 2 miesiące. Ten czas podsumowali dziś wodniacy z Nysy. W trakcie specjalnej gali, która odbyła się w Nyskim Domu Kultury, przekazano także specjalistyczne wyposażenie od Jurka Owsiaka i Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprzęt, który kupiliśmy dla WOPR-u w Nysie, który natychmiast się u nas pojawił, jak tylko się to wszystko zaczęło i naprawdę stwierdziliśmy, że to jest niezwykle potrzebne, aby odnowić im sprzęt. Ale tego sprzętu będziemy kupowali jeszcze więcej. Dzisiaj będziemy dawali ogłoszenie, że zbieramy teraz wiadomości, co zostało zniszczone, aby zunifikować zamówienie. Więc mamy jeszcze w zanadrzu tę pomoc, która będzie trwała i trwała. Ona jeszcze się u nas nie skończyła. O potrzebne wsparcie do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogą zgłaszać się zarówno przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak i strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, które ucierpiały podczas tegorocznej powodzi. Religijne pieśni ludowe wybrzmiały w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach na Podlasiu. Zakończył się tam 3-dniowy międzynarodowy przegląd pieśni religijnej i paraliturgicznej. To przede wszystkim pieśni, które nie wchodzą w skład prawosławnych nabożeństw, ale często są śpiewane przez mieszkańców w różnych życiowych sytuacjach. Te pieśni trafiają bardzo bezpośrednio do ludzi. Są takie oczywiste, integrują chóry, wykonawców. Trzeba tradycje podtrzymywać, bo jak nie będą podtrzymywać, to zaginie to wszystko. Pieśni religijne, paraliturgiczne są to pieśni, których nie wykorzystujemy stricte w liturgii. Ksiądz Mirosław Demczuk, organizator przeglądu. Ale są one śpiewane podczas różnych czy uroczystości, smutnych, wesołych. One niosą ze sobą zawsze jakieś przesłanie, albo o święcie, albo o świętym. W prosty sposób opowiadają nam trudną teologię. Międzynarodowy przegląd pieśni religijnej i paraliturgicznej w Siemiatyczach odbył się po raz 21. To był serwis Trójki.

Wiele lat minęło od premiery pierwszego Gladiatora, ale finałowa pieśń z partią wokalną Lizy Gerrard nadal brzmi poruszająco i ozdobiła także tego drugiego najnowszego Gladiatora. Z filmu pochodzi także najnowsza piosenka Eltona Johna. Never too late for a wide open slate, a kiss from a stranger, a thousand first dates. You're an island, baby, to hell with heaven's gate. There's not a moment too soon if it's never too, never too late. Was never too late. Go shoot out the moon. We'll go dancing in graveyards. You can keep your balloons. Be a runaway bride. Trading gifts is the crown. If it's never too late for a moment too soon. Darling, don't bore me with the same old tight story. What's new in the new? Who's the heart? Where's the glory? All the glory in the past. Forever in that time. Don't the years make jokes of all of us? Let the whole century slide. Never too late for a wide open slate, a kiss from a stranger, a thousand first dates. Yeah, my payment to hell with heaven's gates. It's not a moment too soon if it's never too, never too late. Elton John i towarzysząca mu Brandi Carlile w utworze Never Too Late to tytułowa piosenka z filmu dokumentalnego, którego bohaterem jest sam Elton. Nie za wiele mogę Państwu na ten temat powiedzieć, bo premiera dopiero w grudniu na jednej z platform streamingowych. Po tych filmowych produkcjach pora na nowe płyty. Pierwsza pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. voice of the emptiness machine. The emptiness machine. Zespół po przejściach Linkin Park wydał w końcu swój kolejny album studyjny zatytułowany From Zero. Zatrudnienie w tym składzie wokalistki Emily Armstrong wywołało pewne kontrowersje wśród fanów, no ale nie wydaje się, aby mogły one zachwiać pozycją amerykańskiej grupy. Płyta niedługa, jest krótkie intro i 10 żwawych nagrań. Kończy ją utwór Good Things Go. Like it's raining in my head for 100 days. Stare in the mirror and I look for another face. And I get so tired of putting out fires and making up lies, checking my eyes for some kind of lie, but nothing's inside. And it feels like it's raining in my head for. Forgiveness 100 times. Leave with myself when I halfway apologize. And it's not unfair, I'm asking for prayers, but nobody cares. Going nowhere, like falling downstairs while everyone stares. No one's there when I'm asked for forgiveness 100 times. Maybe the problem is mine. Really, I'm fine. Don't get too intimate. Don't get too curious. This is just feeling. To Linkin Park z płyty From Zero z nagraniami stworzonymi, jak się wydaje, do wykonań koncertowych, co też będzie się działo głównie w przyszłym roku. Teraz mają bodajże dwa koncerty w Argentynie lub Brazylii, no a później od połowy kwietnia prawdziwa trasa koncertowa amerykańska i europejska, ale bez Polski. Kolejna żwawa i gitarowa płyta z Wielkiej Brytanii. Leave me here. Massive Wagons to brytyjska grupa rockowa z 15-letnią historią. No, sam byłem zaskoczony tą informacją, że to aż tyle, bo do tej pory oni egzystowali troszkę w cieniu innych wykonawców z Królestwa Karola III, ale nowa, siódma w karierze płyta Earth to Grace może i powinna to zmienić. Wokalista Buzz Mills i jego czterech kolegów nagrali 11 utworów, oto jeszcze jeden z nich. Grupa Massive Wagons. brytyjski zespół Massive Wagons z płyty Earth to Grace. Do tej pory występowali często jako support bardziej znanych wykonawców. Teraz mają w planie własne tournée po miastach Zjednoczonego Królestwa. Program trzeci, Dym na wodzie. No to skoro jesteśmy przy dobrych koncertach, za tydzień 4 polskie występy grupy Dire Straits Legacy. Człowiekiem, który pilnuje, aby to było prawdziwe dziedzictwo legendarnego zespołu, jest pianista i organista Alan Clark, związany z Dire Straits przez kilkanaście lat. Największą, jak się wydaje, gwiazdą tego składu jest 77-letni saksofonista Mel Collins. On miał wspólne występy i nagrania z Dire Straits w latach 80., no ale wcześniej i później był członkiem King Crimson, wziętym muzykiem sesyjnym. W roli pierwszego gitarzysty występuje od ponad 10 lat włoski muzyk Marco Caviglia, który ma opinię świetnego interpretatora gitarowych kompozycji Marka Knopflera. No a drugim, że tak powiem, pierwszym gitarzystą jest Phil Palmer. Panowie po prostu uzupełniają i wymieniają się na scenie solówkami. Dire Straits Legacy wystąpi w Polsce 23 listopada w Warszawie, 24 we Wrocławiu, 26 w Krakowie i 27 listopada w Poznaniu. Songs a tunnel of love. Thank you. soldier tattoo, and I've been waiting on a gold screen. When the colors of your screaming slam, and I don't know where I'll be in life. But I'd always tell you where I am, screaming rain faces. See her standing in the light, she had a ticket for the race. Yeah, it's frightening, she was a victim of the night. I put my hand up on the lever, so let it rock and let it. Thank you. początek zespołu Dire Straits to lata 70. Gitarowy zespół, 3 gitary i perkusja. No Mark Knopfler grał za dwóch. No a potem od roku 80. mniej więcej zaczęły pojawiać się w zespole inne instrumenty. Pianino, fortepian, organy, saksofon. Ta wersja utworu Tunnel of Love, którą Państwo usłyszeli, pochodzi z płyty Alchemy, dokumentującej trasę koncertową zespołu Dire Straits z lat 80. Dokładnie to były dwa lipcowe występy w Londynie w 1983 roku. No i to już brzmiało wtedy bogato i znakomicie. Mel Collins grał tam na saksofonie, Alan Clark na instrumentach klawiszowych, a 40 lat później ci muzycy z brytyjskimi i włoskimi kolegami zagrają w Polsce. Warszawski zespół Wonky One opublikował album studyjny Gigi, no deszczyk taki mały, a na nim piosenkę Rywko. We'll be right back. Rywko to jedna z 10 nowych piosenek opublikowanych na albumie studyjnym warszawskiej grupy Wonky One. Więcej po północy, kiedy to w Trójce powróci Dym na wodzie. Ogłoszenie społeczne. Jestem Marie Noëlla i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej